Sango ya mawa, sango ya mawa. Iwe che atiki biso, nampasi na motema. Tango eko kakite, petit François atiki biso. Baninga ya banafeya, batika nide na mawa. Petit wedge mawa.